लेट वे सहेलियां ने खोलिया ना गेट वे तेरे नाल रखे लाग डाट जी खोरे का तो मेरी रूम मेट वे तू ता फोन ऑफ कर सो गया मैं पीजी मूरे बहके कट्टी रात वे अखां विच रड़ के कुवारी दे गत्ता तेरे नाल पहली मुलाकात वे अखां विच रड़ के कुवारी दे कीती तेरे नाल पहली मुलाकात वे जित नू पगाण लई एक वीक मैं बहाने रही लभदी आखिर नू फिर ओही हो गया जेड़ी गल्लों सोने आसी वे मैं डरदी सहेलियां ना बोलणो भी कई मैं आंटी तो भी लग गई क्लास वे अखां विच रड़ के कुवारी दे जत्ता तेरे नाल पहली मुलाकात वे अखां विच रड़ के कुवारी दे तेरे नाल पहली मुलाकात वे रहरिया मलूक जे ही जिंद नू छड़ गए ओ सूली उत्ते चाड़ के रो रो देरी जान होगी कमली पौड़िया ते बैगी थक हार के गुस्सा तेरे ते सिफोन उत्ते कटता जेड़ा औखे वेले छड़ गया साथ वे अखां विच रड़ के कुवारी दे जत्ता तेरे नाल पहली मुलाकात वे अखां विच रड़ के कुवारी दे कीती तेरे नाल पहली मुलाकात वे दिल पछताउंदा ए कीती आके जज़्बातां विच जेड़ी वे चित करदा उलांबा देवां आण के तेरे पिंड रणजीतपुर थेड़ी वे तैनू ना परी ते आवे खबरां किहो जे हंडाए मैं हालात वे हां जी की करदी सी कुछ नहीं बस सुती उठी सी अच्छा गाओ बोलो आई लव यू I love you too. अखां विच रड़ के कुवारी दे जत्ता तेरे नाल पहली मुलाकात वे अखां विच रड़ के कुवारी दे कीती तेरे नाल पहली मुलाकात वे